واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، بلکہ اس گندم کے ساتھ بھس بھی پس جائے گا. جب عذاب الہی آتا ہے، کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے، اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے. الا یہ، نوٹ کر لیجئے، جس کو کہ سورہ اعراف کے دروازے کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا. لیکن اگر آپ پیسیو رہے، بدکاری پھیل رہی ہے، آپ اپنے دھندے میں، اپنے کمائی میں ہیں، اپنے رہن سہن میں ہیں، اپنے بچوں میں خوش ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو کیا پرواہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بے پردگی، کیسی فحاشی، کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے. آپ تو، آپ کو بہت بڑا تمغہ مل گیا ہے، بھارتی صحافی اور مسلمان نام کی صحافی ہے وہ خاتون جس نے جا کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس کتیا کے مانند ہے جو کتے کی تلاش میں جو ہے ہلکائی ہوئی بھی ہے، لائک اے بچ ان ہیٹ وائل نو ڈاگ از ان ویزیبل. یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی، اور ہم تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں، پکڑے جائیں گے، بلکہ ایک حدیث کی روح سے تو سخت ترین عذاب ان پر آئے گا. حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی، اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں. اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا بے اہلہا، فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. ذرا اندازہ کیجئے، یہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، جبرائیل، اور کس کی بارگاہ میں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، ہم کہتے پلک جھپکنا، عربی کا محاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، محاورہ ایک ہی ہے، مطلب یہی ہے کہ بالکل یوں سمجھیے اسپلٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی سواں حصہ بھی کبھی ان کا، اس کا جو ہے وہ گناہ بھی بسر نہیں. قالا فقالا، حضور فرماتے کہ اس پر اللہ نے فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور یہ دیکھتا رہا، اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں، میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا. ایسا بے حس، ایسا بے حمیت، ایسا بے غیرت، چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو، عذاب کا اولین مستحق. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے اس کی لپیٹ میں، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضہ، سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ لوگ کے جو بدی سے روکتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں، وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پئیں نہیں، ان کو اللہ بچا لے گا. باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہو اس میں پکڑے جائیں گے.